चिंता सांप इनको नहीं खाया, अको जग जानी न व्यापी माया, कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग भुन को अति धीरा। तो ऐसा कोई नहीं जिसे माया न लगी हो, करोड़ों मनोरथ इच्छाएं उनके कीड़े लगे रहते हैं। तो इसलिए तमाम एक इच्छा पूरी होती है, हजारों इच्छाओं को जन्म दे देती है, फिर धीरे धीरे बहुत बढ़ जाया करती है, उसी में आदमी उलझ के फिर मर जाता है और इच्छाएं किसी की पूरी होती नहीं। या करेंगे वो करेंगे सोचत सोचत ऐसे ऐसे। तो महात्मा बुद्ध कहे कि दुख का कारण इच्छाएं होती हैं। जो इच्छाओं को जीत लिया, कबीर भी कहे इच्छा माया इच्छा गाया इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। इच्छा ही शरीर का कारण है, इच्छा ही माया है और इच्छा ही सारे संसार की रचना करती है। जो इच्छाओं को जीत लेता है अपार है और परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। तो इसलिए इच्छाएं तो तमाम है, किंतु परमात्मा सत्य है, इच्छाएं तमाम है, पूरी हो गई तो, और न पूरी भई हो तो सब नश्वर है। जैसे कोई था, एक घी पा गए थे ससुराल में, घी का मटका, एक नौकर से कहे कि वहां पहुंचा दो स्टेशन तक। उसने कहा कि कितना दोगे, कहे चार आना देंगे। अब वो बस चार आना का नाम सुना उसने, लेके घी चल दिया। अब चलते जा रहा था मटका लिए 3 किलोमीटर स्टेशन, अब सोचने लगा, अब इच्छा उठने लगी कि चवन्नी मिलेगी, क्या करेंगे आखिर। तो फिर कहा कि 2 मुर्गी के बच्चे मिलेंगे, मुर्गी का बच्चा पालेंगे और वो बड़े बड़े होंगे, तमाम होंगी मुर्गियां, उन्हें बेच करके बकरी लेंगे, बकरी बेच कर गाय, गाय ज्यादा होंगी भैंस, भैंस हो जाएगी, घी दूध का कुछ न कुछ बेचे ओचेंगे, घर द्वार अच्छा बन जाएगा। तमाम अब मटका लिए ऐसे सोचे लगा, बस यही इच्छाएं उठा करती हैं बस। फिर कहे हमारा ब्याह हो जाएगा, जब ब्याह हो जाएंगे लड़के होंगे, लड़का कहेंगे पिताजी भोजन कर ले पापा, हम कहेंगे ना, बड़ा तेजी से गर्दन हिला दिया कि हम ना जाएंगे खाना खाने, और गिर पड़ा पट पक दे फूट गया मटका। वो घूम करके देखा कि क्यों फेंक दिया फोड़ दिया, कितना घी था उसमें बर्बाद कर दिया। कहे ऐसा है बाबूजी, तुम्हारा घी भर फैल गया फूट गया, हमारा तो सारी गृहस्थी चौपट हो गई, जिंदगी गए। कहे का कहे, यही हम सोच रहे थे चवन्नी से मुर्गी भैंस का का शादी ब्याह दुनिया का कबाहत। कहे ले अच्छा ले ले आठ आना, तुम्हारी गृहस्थी क्यों चौपट हो। तो यही है, एक तन कांचा कुंभ है लिए फिरे तू साथ, और ढबका लगा कछु ढबका लगा फूट गया कछु न आया हाथ, कुछ और नहीं अंत में शेष बचता, पूरी भय तो न पूरी भय तो इच्छा, अंत में सपना तो सपना, 4 घंटा को चाहे 90-100 साल का, सब सपना, का सत्य का असत्य है। इसलिए भगवान सत्य हैं, उनके प्रतीक्षा हो जाए तो बस उसी को कहा जाता है शुभ इच्छा। शुभ के प्रति इच्छा उठ जाए तो जितनी इच्छाएं हैं सब उसी में सब समाहित हो जाएंगी, धीरे धीरे नष्ट होती जाएंगी और वो इच्छा प्रबल होती जाएगी, वो शुभ इच्छा है। बस उसी में फिर अंत में एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, केवल एक ही आशा एक ही सब रह जाए बस। तो पहली सीढ़ी में पहुंच गया भक्ति के, योग के 7 सीढ़ी बताए हैं कि 7 सीढ़ी यही 7 कांड हैं। तो यानी शुरुआत हो गई वहां से, शुभ के प्रति इच्छा जागृत हुई, अब वो शुभ को ढूंढने चल देगा, अब कैसे मिलेगा, कैसे वो खोज पाएगा। तो राम यदि समुद्र हैं तो संत जन बादल हैं, राम यदि चंदन हैं तो संत जन हवा हैं, और भगवान के खुशबू को सुगंध को फैलाते हैं। तो इसलिए बिन सत्संग विवेक न होए, संतों का साथ विवेक हुआ, फिर सदगुरु मिल गए, तब वहां से वो इच्छा पुष्टि हो जाती है शुभ की, और फिर साधक चल देता है भगवान के भजन में लग गए। तो जितनी सारी इच्छाएं हैं सब उसी में सब समाहित होती जाएंगी, नष्ट होती जाएंगी, और बस वो धीरे धीरे भगवान अपनी तरफ खींचते रहते हैं और वहां तक पहुंचा देते हैं। तो यही बात है कि एक सियार रहा, तो वहां देवलोक में सभा लगी थी, और उस सभा में ये हो रहा था कि गंगा जी का अभी ब्याह नहीं हुआ। तो गंगा जी ब्रह्मा जी गए, गंगा जी कहे हम उसी के साथ ब्याह करेंगे जो एक ही शरीर से सात जन्म ले चुका हो, एक ही शरीर है सात जन्म ले चुका हो। तो कहा विष्णु भगवान ऐसा तो दुनिया की पीठी में लड़का मिला मुश्किल है, तो कहे हम ना ब्याह करेंगे। तो एक सियार सुन लिया इस बात को, कहा अब ब्याह तो हम ही करेंगे गंगा जी के साथ, और चला गया गंगा में कूद के मर गया। तो गंगा सोचिन कह रही ये मर गया, हम चली गई थी देवलोक और आधी रात के प्यासन के मारे मरा होगा, गंगा जी उसे अमृत पिला के जिंदा कर दिए, अब वो दिन तारीख सब लिख लिया, याद कर लिया। फिर एक दिन कूद के मर गया, फिर वो जिंदा की अमृत पिला के सात बार मरा और सात बार जिया। फिर सभा लगी थी माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथपति आओ सब कोई, देव धनुज किन्नर न सेनी मज्ज सादर सकल त्रिवेण। तो फिर वहां तो फिर वही प्रयाग में मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजु, संत महात्माओं की सभा ही तीर्थ राज प्रयाग है। फिर वही बात उठी, गंगा का ब्याह नहीं हुआ इस साल भी, कुंवारी हैं अभी, गंगा जी का जो सात जन्म ले चुका हो एक शरीर से एक तन से, उसके साथ करेंगे, कहाँ कहाँ ढूंढे कहाँ मिलेगा। इतने वो सियार खड़ा हो गया सब देवताओं की सब हमें हाथ जोड़ करके कि वह योग्यता हम में है, हम ही एक शरीर में और सात जन्म ले चुके हैं। ब्रह्मा जी कहें तू ससु कुकुर बिलार कैसे हो गए एक शरीर से सात जन्म, कहे नहीं इन्हीं से पूछे फलाने तारीख का गंगा दशहरा के जेठ में हम ही मरे रहे, जिंदा किए रहे हो अमृत पिला के, कहे हाँ कहे शरीर वही है जन्म दूसर हो गया, फिर मारे रहे कति कहा पूर्णवासी, कहे हाँ सही बात है, सात बार गिना दिया। अब शर्त के मुताबिक ब्याह होना चाहिए। अब सिया गंगा सोचे ससुर कुकुर बिलार के साथ कहा ब्याह हम करें, फिर उसे राजकुमार बना दिन गंगा जी, शांतनु गंगा जी के साथ ब्याह हुआ माने। तो यह एक कहानी है, जीवात्मा जो है सियार जैसे रहती है, हमेशा भागा भागा भय भी रात दिन चिंता में, बस। तो ये जिस दिन से सत्संग मिल गया और बस पहला उसका जन्म हो गया, एक सीढ़ी में पहुंच गया, उसका पुनर्जन्म होगा, एक सीढ़ी में पहुंच गया, सात सीढ़ी होती है, शुभेच्छा सुविचारणा तनु मानसा सत्वपति असंग शक्ति पदार्थ भावना तुर्गा साथ है, यही रामायण के साथ कांड है, यही मां रुचि सप्त सोपाना रघुवर भगत केर पंथाना, मत यही सात सीढ़ी है। तो एक जन्म कि कोई भी है ये अशुभ इच्छाओं को त्यागा, भगवान के प्रति इच्छा जागृत हो गए, एक जन्म हो गया उसका, अब उसमें ब्रह्म तत्व तो जागृत हो गया। इसी के कहा गया है कि जन्मते यानी सब शूद्र हैं और जन्मता यानी जायतो शूद्र संस्कार उच्चते, यानी वो भक्ति वाला संस्कार पड़ गया, अब उसमें भगवान के यानी ब्रह्म को विदित कराने वाले दैवी गुण की जागृति होगी, ब्रह्म तत्व को विदित कराने वाली प्रक्रिया जागृत हो गई, ब्राह्मण है, बस वहीं से शुरू हो गई साधना। तो दशरथ है, फिर दसों इंद्रियों का वश में किया, भगवान का भजन किया, अब भगवान जागृत हो गए, राम जिन्हें कहा गया है उन्हीं को विज्ञान कहा गया, अनुभव कहा गया, एक जन्म ये है, फिर इसके आगे भी जाएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके, इसी को कबीर कहे एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो घट घट में लेटे हैं भगवान, सबके हृदय में उपद्रष्टा है, साक्षी के रूप में, भला करो चाहे बुरा, उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, उनमें जब कोई लग गया भजन चिंता में लग गया तो अनुमंता हो गए, अनुमति देने लगे, वही राम पैदा हो गए, रथी हो गए भगवान, बस वहीं से साधना की शुरुआत है। धीरे धीरे अंत में जब सब विकार समाप्त हो गए, केवल इच्छा एक रही और वो भी इच्छा शांत हो गई, अब तो जानत तुम्हें हो जाए, वही हो गया, और सात सीढ़ी सात जन्म ले चुका, अब वहां शांत है, शुद्ध है, बुद्ध है, और ज्ञान ही गंगा है, और प्रत्यक्ष दर्शन के साथ ही स्थिति मिली, वो शुद्ध है, बुद्ध है, सनातन है, शांतनु है, शांत है, सब व्रतियां शांत हो गई। ये इच्छाएं बहुत होती हैं, पूरी नहीं होती, कबहूँ चाहे जितना जन्म ले तमाम बढ़ते रहती हैं, इसी को कहा गया अथा समुद्र, संसार एक समुद्र है, इच्छाओं के लहर उठती रहती है, एक आई तो दूसरी, दूसरी तीसरी, तैयार रहती बस हो गया, उसी के पीछे आदमी परेशान रहता है, इसलिए सब इच्छाएं आवत जात रहे, थोड़ी सी भगवान का भजन करत रहे तो बहुत अच्छा रहा था। एक बिटिया रही, सयान रही, गाना गा रही थी, और गाना गाने का उसकी मजबूरी थी इसलिए गा रही थी, उसके सिर में जुआ पड़े थे, और वो जुआ मूड़ खजुआ रही थी, गाना गा रही थी, और गा रही थी फिल्मी गाना, और सिर खजुआ हुए, कहे छाई बहार है जी अबेकर आ रहे, कि ये जुआ लेखन के बाहर छाई है सिर में, खजुआवत खजुआ जीव बिकल है, तो गा रही थी छाई बाहर है जी अब बेकरार है, तब से एक जुआ हाथ में पड़ गया, कहे आज मेरे बालवा तेरा इंतजार है, मार के फेंक दिया, फिर गाव शुरू किया। तो ये मन मस्तिष्क में कीट के मनोरथ इच्छाएं के जुआ पड़ गए हैं सबके, अब उसी को खजुआवत रही हैं, अब कहीं आज बार मत तेला इंतजार है, भक्त की इच्छाएं पूरी हो जाए, भगवान बाल माने भगवान होते हैं पति जो सबको पत्र रखने वाले, कि भगवान का इंतजार करते हैं, खजुआवत है बेचारा, तो इंतजार माने होता है शांति से भजन करे भगवान का, एक ही इच्छा रहे तो सब इच्छा भगवान पूरी करते हैं, शांति तो उसी में है, कि केवल एक भगवान के विषय में सोचना इच्छा रह जाए, आदमी सोचे थे ये काम हम न करेंगे तब बिगड़ जाए, यज्ञ न करेंगे तब बिगड़ जाए, करें धर्म वाले सब भगवान होते हैं, जब अपने परलोक सोचने लगा थे तो वही अहंकार बन जाता है। बस पंडित जी एक रहे बिचारे, बहुत परेशान रहे, क्योंकि उनके 5 लड़का थे, कुछ बिटिया रही होंगी, जीविका का साधन केवल भिक्षा थी, खेती पाती थी नहीं, कथा वथा कह देते थे जो मिले दक्षिणा, कम पढ़ता रहा, रात दिन बिचारे दौड़त धूपत रहा करें, लेकिन एक आश्रम में जाया करें, वो आश्रम में जाया करें, अपनी व्यथा बतावा करें, ये घटा वो घटा, महाराज कुछ मदद कर दे, नहीं तो कहाँ ऐसा करते हो आप पंडित, तुम साधु हो जाते, भजन करते हो, हटाओ दुनिया कबाहत तुम हो। अरे कहे महाराज फिर मर जाइए, लड़का पाव पीट गए, पंडिताइन का कहा दशा होई, कहा होई, हम कैसे हो जाएं, बहुत कच्ची गिरस्ती है। फिर महाराज समझाया करें, एक दिन महाराज समझाए विद्वत, कहा देख जो जब भगवान पैदा किए भगवान देख है, तुम तो निमित्र मात्र हो, नहीं माने, कहा अच्छा चलो हमारे साथ घूमी आओ, तीर्थ कर आओ, देख अच्छा भगवान कैसे लड़का बच्चन के परवरिश करते हैं, मरते हैं कि जिंदा रहते हैं। 15 दिन के लिए चाहे महाराज जबरदस्ती ले गए हरिद्वार, और जब जाने लगे तो 2-3 दिन के बाद वहां से कैसे किसी को चिट्ठी भेज दिए कि पंडित जी हरिद्वार की चढ़ाई में ऋषिकेश के उत्तराखंड में गिर के मर गए। पंडिताइन के चिट्ठी जब पहुंची हाथ में, पढ़ी न, अब बिचारी गिर पड़ी, कहा करें कि अब कहा करें, मर गए, एक ही कमाने वाले थे, अच्छा ये साधुओं के चक्कर में गए, अब कहा करें। अब बिचारी वही जानती होगी गांव बहुत भला रहा, और भला तो सब होते हैं, क्योंकि ऊर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ही सबके हृदय में प्रेरणा कर दिए, सब लोग पहुंचे वहां, पंडितानी को सांत्वना दिए, हम तो वही है पंडिताइन, तुम गांव के ऊपर है, तीन चिंता मत करो, कोई बात नहीं है, कहे तेरा ही, अरे कहा सब हो जाए, तुम चिंता मत करो। तो गांव वाले सब चंदा किए, कोई 100-50 जिसके जैसी हैसियत, कोई 1 मन, कोई 10 पसेरी, कोई 5 किलो ऐसे दिए सब अनाज, तेरा ही विधुवत हो गई, 15 कुंटल एडवांस बच गया, घी बच गए, चीनी बच गई, सब आटा बच गया, पैसा नगद भी, और लड़कन का गांव वाले स्कूल में नाम लिखवा दिए, निशुल्क पढ़ाए, और सबके की दोनों डार, दोनों फसल, 3 फसल जो होती है इतना इतना दिया जाएगा पंडिता इनको, वो खरिहान में अनाज, तो आगे वाला बेहूत बन गया। पंडिताइन सोचे लगी बड़ा अच्छा रहा यार, उनके जिंदा से मरवाओ अच्छा रहा, जब तक जिंदा थे न ससु तन भर कपड़ा, न पेट भर अन्न, रात दिन हाय हाय, और उनके मरते दुनिया बदल गई, हालत सुधर गई, बहुत बढ़िया रहा, मर गए ठीक है, बहुत खुश हो पंडिताइन, खुशी वाली बातें थी, सारी चिंताएं दूर हो गई। अब उधर पंडित के पेट में कल छुली चाहे, रात दिन बेचैन जैसे बिच्छू मारे, एक एक लड़का दिखाए सामने, कैसे कैसे 15 दिन काटे महाराज लिवाल आए, कहा जाए देखे अच्छा घर अपन, 20-25 दिन में कहा जाए देखे मर गए कि जिंदा है। पंडित जी कहा महाराज कैसे जाए मुंह दिखाओ, बता के भी नहीं आए, अब कहा हो कितने मरे, कहा जाबे न करें, कैसे कैसे फिर रात हो गई, कहे रात में जाएंगे, आधी रात के अवध प्रवेश की इन्हें अंधियारे, वहां दरवाजा बंद, पंडित बहुत दरवाजा खटखटाए, बढ़िया अपन निश्चिंत सो ही रही पंडितानी, जब बहुत दरवाजा बिछा के अपन बढ़िया हो, हाँ बढ़िया से बिछा के सो ही रहे, पंडित बहुत दरवाजा पीटे, कहे लगता है चले गए घर छोड़ के, लेकिन अंदर से बंद है, बहुत चिल्लाने उल्लाने दरवाजा पीटे, तब आवाज आई कुछ, पंडितान जग गई, कहे आवाज उन्हीं जैसे आती है, तो मर गए रहे, उनकी आत्मा भटक गए, कहा फिर से आ गए दुख देने, कैसे जाके दरवाजा खोल, सामने खड़े थे, कहे तुम जिंदा वाली, कहे तुम मर गए रहे, सड़क से कैसे लौट आए, घर मारा नहीं रहे, ऐसे ऐसे महाराज जी के सब नाटक था, उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिए थे, हम तो जिंदा हैं। तब उसने कहा कि तुम्हें मरवाई में अच्छा है, अरे दरिद्र कहूँ मर भी ला जाए, मैं गांव के सुन ले आए फिर वो बदल जाइ हैं, जो कुछ है बना बनान काम बिगड़ जाए। तब पंडित अपन देवड़ी का प्रणाम किए, दरवाजे का चले आए कि वास्तव भगवान सब करते हैं, अब अपने ऊपर हम चिंता ले, हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, बिना मतलब का परेशानी अशांति। अब बस चले गए भजन करने लगे भगवान के। तो इसलिए एक परमात्मा पर दृढ़ निष्ठा, अब आदमी बहुत से परेशान नहीं है, बात यहाँ फंस जाती है कि हम बहुत करते हैं शुभ काम, हम बहुत धर्म करते हैं, लेकिन तब भी दुखी है, दुखी रहते हैं, भगवान भगवान पूछो नहीं है, तो अविश्वास हो जाता है। ऐसे है बहुत से कि हम सब कर्म कर चुके, हमारा दरिद्र पिंड नहीं छोड़ा, अब दुख हम कांत नहीं बल्कि और दुख आ जाता है। तो बात यह है कि वो धर्म जानते ही नहीं। अब जब सही सही मिल जाएंगे और सही सही चलने लगेगा तो राम भगत इमड़ी उर बस जाके, दुख ले लवलेस न सपने उता के, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं ता चाहिए दिया ग्रत बाती। तो वो वहां प्राप्ति नहीं होती, तो लोगों का एक भ्रम बना रहता है कि वह देवता पूजेंगे तो शायद है उससे दूर हो जाए दरिद्रता। तो पीपर के पेड़ मत घी का दिया जलावे तो शनिचर चला जाते, वह करने लगे हैं। फिर गणेश जी का, फिर शिव जी का, फिर वहां से कुछ म कुछ, यानी श्रद्धा तो एक है, तो एक ही जगह पूरी श्रद्धा का जब केंद्र यानी इकट्ठा हो जाए तो वहीं से वो फाट पड़ता है। सीता जी जब गई गौरी पूजने और वहां पर प्रार्थना करने लगी तो प्रेम विवश तब भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। राजकुमारी रही कि बहुत कुछ ले गई हो, कुछ हो नहीं ले गई रही, चढ़ा केवल अनुराग लेकर के गई थी। अनुराग माने प्रेम, अब प्रेम का पुंज इकट्ठा हो गया और पथरा फट गया, पथरा से आवाज आने लगी खसी माल मूरत मुस्कानी। तो एक में होना चाहिए बस अनुराग श्रद्धा, सारी इच्छाएं को सिमेट कर राम कहे मम पद मन ही बांध बट डोरी, सब कहे ममता ताग बटोरी। तो हृदय भगवान है और पहले सदगुरु, तो वहां से प्रेरणा मिलती है, उनके स्वरूप का ध्यान एक में ही संपूर्ण ममत्व के जितने धागे सीमेंट के रस्सी बना लिया गया और उन्हीं के चरणों में बांध दिया गया। फिर अन्य मत मन कहीं जाए अन्य आज चिंतन तो माँ में जना पर उपासते ते साम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहां में, हम उसके योगक्षेम को भगवान स्वयं वहन कर लेते, लेकिन अन्य न जाए चित्त कहीं, तो ये कठिन पड़ जाते थोड़ी से, बस इतना ही बात है। तो दुख का कारण इतना है कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी व्यापक ब्रह्म एक, कि संपूर्ण सुख के मूल है सब है, ऐसे भगवान सबके हृदय में है, तब भी जीव बेचारा दुखी है और भीख मांगत है, कहा गए जन ही नहीं पाओ। तो ये कुछ ऐसी बात होती है जिससे कि एक भगवान का नाम भगवान का भजन करने लगे तो पंडितों का आराम मरद है बेचारे, हाँ बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब हम ये तो भाई भाई है कह रहे हैं सब, चलिए अब कैसे वो तो फिर बात बात में दोपहर में सुना 2 घंटा थे, अभी श्रोता कम है, दूधों वाले 2 ही 4 है। उन्हें तो हम न कहा, उनसे हमसे बड़ा हुआ है, वो जब से जो है ना शादी ब्याह कराओ बंद करा दिए, हम कसम खा लिए हैं अब किसी की शादी ब्याह नहीं करते। अरे महा वो है लालची दूधों वाले, हम सोचे कि कोई बढ़िया आदमी हुई है, एक कह रहे कसम भी खाए हम स्वामी जी से बता दिए लालची है दूधों वाले, 10 लाख रुपया में अपन ईमान बेच दिए, बताओ ऐसे ऐसे ऐसे हैं नहीं वो करते, एक देता रहा कुछ कम है देता रहा लेकिन देता ज्यादा वहां ना। फिर 10 लाख हम ब्याह करा रहे थे, पहले तो लड़का कहा हाँ हाँ करेंगे करेंगे, केवल पैसा के लालच में, तो इसलिए रुपया ऐसा होता है वहां ना इष्ट ना सदगुरु ना कुछ हो नहीं जान। अच्छा दुधवा वाले भले आदमी नहीं है ना, सबसे बड़ा रुपया और ना बाबू ने भैया, हाँ बस बस तो ये बात रही, इसलिए तब से हम ब्याह शादी नहीं। अच्छा आज तो के चढ़ाई दी है दोपहर। अरे नहीं हमें ना चाहिए, हम उन्हें देखा नहीं चाहते। इनका गुरुओं का बेच खाए केवल रुपया के पीछे 10 लाख में, तो ऐसे आदमी का कौ विश्वास करे। बढ़िया नाती हुआ हीरा, ऐसा खुश हो जाइए देख के। दूसरी जगह कर लिया, वो बिटिया ब्याह हुआ कि अबे पड़ी है, अब सुनते नहीं है। करे वो बिटिया अबे पड़ी है कि होगा, न हुआ हो तो बता। अभी दुधवान लड़कन की कमी नहीं, रोजे दंड बैठक पहले थे। और उनके शादी से भारी मजाक सूझा है वही, के कुछ कहता थोड़ा ही है, कोनो बात याद भरा जाए।